szkła TVN-u i Polsatu. Gapię w pełnych entuzjazmu i patrzę w niebo, nic nie słyszę, widzę światło próżnie. Po trupach, po trupie, namiętnej bójce dotarłem, dojechałem do środka, środka, esencja, morału i puenty. Panie F, bo w tym jest sedno. Niebo to jest, znaczy spokój to jest, święty spokój to jest, znaczy sedno to jest, niebo to jest, znaczy spokój to jest, święty spokój to jest. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, sedno to jest, niebo to jest, spokój to jest, spokój to jest, sedno to jest, niebo, niebo, niebo, bo, bo, bo, bo, bo. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu dotarła do nas smutna informacja o tym, że zmarł Sly Stone, założyciel, wokalista, gitarzysta, właściwie jedyny główny kompozytor w grupie Sly and the Family Stone. To był zespół grający najogólniej rzecz biorąc muzykę soulową, popularny przede wszystkim w drugiej połowie lat 60. i pierwszej 70. Przed nami pierwsza porcja muzyki, to będą nagrania z dwóch pierwszych albumów Sly and the Family Stone, A Whole New Thing i Dance to the Music. You're the underdog, and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you're never right, they get uptight when you got to right, or you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know the real, but every other time, get out, you get a raw deal. Yeah, yeah, yeah. Say I'm there. You might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify nothing. And no right, no rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the under. Yeah. bottom, so that the dancer just won't hide. Underdog, Dance to the Music. Pierwszy duży przebój grupy Sly and the Family Stone. Top 10 zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii i Higher. Te utwory już za nami, za chwilę kolejna porcja muzyki. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o stylistykę nagrań Sly and the Family Stone, to oczywiście soul, ale psychodeliczny soul. To gatunek, który właśnie się wtedy tworzył i Sly and the Family Stone to byli jedni z pionierów tego właśnie gatunku. Mieszali funk, soul, rock, R&B i to wszystko było podlane takim lekko psychodelicznym sosem. Za chwilę nagrania z trzeciego albumu w dyskografii zespołu, tytuł płyty Live, rok 1968. To see her twice. Miss Clean, I got the wishing moon. When I went down, she turned on the light. Made my heart beat dynamite. Dynamite, dynamite, dynamite. Yeah.

Dynamite, Fun, Life i My Lady. To były utwory z płyty Life. Grupa Sly and the Family Stone z roku 1968. Teraz już przechodzimy do jednego z najważniejszych albumów w całej dyskografii grupy. Płyta Stand, rok 1969. Set out to do. Stand. There's a cross for you to bear. Things to go through if you're going anywhere. There's a midget standing tall, and the giant beside him about to fall. Stand, I want to take you higher i Sing a Simple Song. Utwory z płyty Stand z roku 1969, jednego z najbardziej popularnych albumów w całej dyskografii grupy Sly and the Family Stone. Dodam jeszcze, że w zespole śpiewało kilkoro członków, dwie panie i trzech panów. Większość to rodzina Sly'a Stone, a ewentualnie jego przyjaciele. Wracamy do muzyki. Tym razem posłuchamy trzech utworów, które świetnie radziły sobie na listach przebojów, ale nie znalazły się na regularnej płycie długogrającej. Hot Fun in the Summertime na początek. Summer day. When the system tries to bring you down, ain't no stopping till it's in the ground. Hot fun in the summertime, thank you for letting me be myself i Everybody is a Star. Trzy wielkie przeboje Sly and the Family Stone z roku 1969. Teraz wracamy na album Stand i kolejny wielki przebój grupy Everyday People. Thank you. I'm gonna go get some more.